políticos. A quenda hoxe do Partido Socialista e ao outro lado do fio telefónico Xavier Pintor, voceiro socialista en Arzúa. Xavier Pintor, moi bons días. Moi bons días, que tal, como estamos? Bueno, ben. Aquí andamos, Comezamos por temas de actualidade, que che parece? Pareceme estupendo, hai que estar sempre ao día en todo. Bueno, pois os temas de actualidade xiran un pouco en torno a urbanismo, non? Por unha banda, a lei do solo, non? E por outra banda, pois a delimitación do camiño, que eu creo que van moito en paralelo. Sí. Entón, bueno, se me permites, Xavier, a primeira pregunta sería: cal é a visión do Partido Socialista ante a nova lei do solo e ante a posibilidade de que o plan xeral de Arzúa se adapte a esta nova lei? Pois, vamos a ver, tan de actualidade isto, esta nova lei, que reforma anterior, que é unha lei, a segunda deste ano, a 2010, que reforma a 9-2002, así que, estamos falando de 8 anos de diferencia dunha lei a outra, e tan de actualidade, decía, que entrou, se non me equivoco, entrou 21, fai 2 días, en vigor, despois da publicación. Polo tanto, é de máxima actualidade. Nosotros neste tema, primeiro temos que agradecer que haxa unha modificación nesta lei anterior. Por que? Porque somos un concello meramente agrícola e gandeiro, e realmente beneficianos moito. É dicir, é unha lei que muda 44 artigos dos 237 da anterior, é dicir, que é sustancial nese sentido, non afecta máis a zona rural. Polo tanto, en principio, nós temos que estar de acordo con esta modificación. É dicir, o Partido Socialista no Parlamento estivo, se hai que dicir a verdade, pero non foi pola modificación que representaba esta lei no aspecto rural, senón polos temas de Renatura e unha serie de cuestións medioambientais. Tamén hai que dicir que esta lei está consensuada coa FEGAN, a Federación Galega de Municipios e Provincias. É unha demanda que viñan facendo pois os alcaldes dos concellos, sobre todo do rural. Concretouse xa esta modificación. Polo tanto, nos entendemos que é un paso adiante, para explicar en 2 palabras o que significa cara ao noso término municipal, pois recupérase o concepto de distancia do núcleo rural polo de densidade. É dicir, antes había un núcleo distante polo de densidade, é dicir, permítese a edificación, desbloquease a edificación para favorecer o asentamento de poboación e evitar que se reproduzca pois os núcleos rurais de estancamento que estábamos padecendo hasta ahora, non? Tamén, pois, que hai que permite, é posible construir entre casas aisladas, sempre que o perímetro en que se asinta teña un grado de consolidación, de un porcentaxe de un 33%. É dicir, pois trátase de rellenar esos espacios entre núcleos que actualmente en moitos sitios de Arzúa pois non se permite. Tamén hai un dato importante, pois que se as licencias concédense licencia en solo rústico para ampliar nables e establos, a obligación das instalacións que afecten, a sobre 25 metros aproximadamente. É dicir, que é unha lei que reduce os plazos e permite a edificación. É dicir, por eso decimos que supón unha axilidade importante na otorgación de licencias, incluso para obras maiores, é dicir, e dalles competencias aos alcaldes. Polo tanto, nos, a partir de aí, entendíamos que isto, pues, hai que adaptalo ao plan xeral, hai que buscar fórmulas. O que non podemos é quedar nunha parálisis total por unha razón estratégica de que o alcalde de Arzúa, que pertenezca a un grupo político, que se opuxo esta lei. Esta lei beneficia aos veciños e nós temos que estar sempre a carón deles, non? Entón, non se fixo nada hasta ahora, sencillamente, pois, buscándose disculpas e historias que nós non acabamos a entender. O normal sería, pois, reunirse co equipo redactor, chamar aos grupos políticos e reunirse a tratar de plasmar sobre o papel en donde beneficia esta lei a través dunha modificación do plan xeral ou a través dun anexo a ese plan xeral, é dicir, e tratar de informar a xente beneficiosa, beneficiaria desta reforma, e tratar de chegar para moitas cousas. Unha delas, que hai moita xente que está esperando para edificar, e outra porque se move pois o aspecto económico que supón todo ese concepto de edificación e todo eso. Polo tanto, hai que mobilizarse nese sentido e hai que tratar de facer as cousas. A respecto do que me dices ti, que si ten relación co tema do Camiño de Santiago, É dicir, esta é unha cuestión totalmente distinta, é a delimitación do camiño, é dicir, pois é necesaria, entendémolo nós, e hai que facela. Nós imos máis alá, e o que exija a lei é un plan especial do camiño. Nós incluso, pois, xa propuxemos e pedimos a Xunta, xa houbo bastantes protestas nese sentido. O plan xeral anterior mudou o camiño nas parroquias Figueroa, Castañeda e na de Burres, e nós non estamos de acordo con esa modificación, non só nós, sino todos os veciños. Isto foi obra dunha anterior Dirección Xeral de Patrimonio e dun goberno do bloque, pois, que colou con eso. Nós realmente non entendemos eso, por eso pedimos a delimitación do plan especial. Entonces, esas modificacións que poidan vir, que haxa que adaptar o plan xeral, tanto no tema do tema do rural de edificación, como no tema do Camiño de Santiago, xa que mudalo polo sitio que lle corresponde e polo que pensa todos os veciños que é, tamén, é dicir, aproveitar e mudar o catálogo de edificios catalogados, que tamén é outro mal sabor de boca que nos quedou daquela Dirección Xeral e do propio Goberno para aprobar o plan xeral con esa catalogación. Que hai edificios que están catalogados que non valen un peso, non valen un pimiento, e incluso en algúns casos interrumpen un desarrollo de alrededor desos edificios. Por qué? Porque hai unha zona de influencia que afecta, é dicir, non só ao propietario dese edificio, senón ás zonas limítrofes. Polo tanto, deixemos de meter as manos no bolsillo, de escudarnos en estrategias políticas e abordemos isto, xuntémonos e tratemos de modificar o plan xeral. En calquer caso, eu quero dicir que o noso grupo político, nas próximas eleccións, é dicir, despois das próximas eleccións, todo vai a mudar. É dicir, digo con toda a convicción, é dicir, isto non vai a ser o de antes. Polo tanto, nós, unha das primeiras medidas vai ser abordar este tema, dado que estamos vendo que o goberno do bloque non o asume, escóndese pois con botando tinta de calamar, como é isto da delimitación do camiño, e que se a Xunta non limita, nos quedámonos de brazos cruzados. E a nós eso nos parece unha disculpa de mal pagador. Bueno, a pregunta é a seguinte, Xavier. Impide a delimitación actual do camiño adaptar o plan xeral á nova lei? Digo isto porque o actual delimitación do camiño, quero recordar, do ano 1992, e dende entón aprobouse o plan xeral de Arzúa, non só de Arzúa, o do Pino, tamén o de Santiago. É un escollo, é un obstáculo esta delimitación para comezar os traballos xa de adaptación ao plan xeral da nova lei? Para nada, é dicir, porque esta, efectivamente, esta delimitación que existe está en base a unha resolución que señala, ademais, o itinerario do camiño, que está aprobado pola Xunta no ano 91 ou 92, efectivamente, e está, ademais, en París, porque sabemos que o camiño foi declarado Patrimonio da Humanidade e Bien de Interés Cultural. Esa que nos incluso fixamos unha reclamación aí, como cando se mudou o camiño, co que non estábamos de acordo. Entón, esa delimitación está perfectamente en base a UNESCO en París. Polo tanto, non é ninguna cuestión, porque entraríamos en contradición. É o que dices ti, é dicir, isto se existe de antes, e antes se aprobou un plan xeral coa contestación dos grupos políticos da oposición e cunha gran oposición tamén ciudadán. Polo tanto, é dicir, non é unha disculpa, simplemente unha disculpa por estrategia política, non hai outra cosa. Trocamos de asunto, Xavier. Outro dos temas de actualidade, os orzamentos que foron recentemente aprobados polo Bloque Nacionalista Galego, polo Grupo de Goberno, como Partido Socialista en contra e o Partido Popular. Cal é a visión do Partido Socialista en canto a este asunto, os orzamentos, a aprobación dos orzamentos para o ano 2010? Pois nos parece que buscaron o camiño máis fácil e o máis hipotecario para os veciños deste concello. É dicir, traten de equilibrar uns orzamentos en base a unha petición dun presuposto de 818.000 euros, 136 millóns de pesetas, que sumados aos 700 e pico doblan, entonces que se debían aos bancos xa vamos a 2.665 millóns de pesetas. É dicir, eso a deuda aos bancos, é dicir, que nos parece para un concello como o de Arzúa moi elevada. Polo tanto, eu creo que é a forma de gobernar que non é de recibo, no sentido de que é o máis fácil. É dicir, se buscamos un crédito, así, con ese crédito, pois podes fazer unha serie de cousas. É dicir, nos entendemos que o inteligente e o austero sería, pois, acometer outro tipo de reformas e asumindo un plan de austeridade na rebaixa dos soldos do persoal, incluídos o alcalde e o teniente de alcalde, Sabemos que eso non soluciona a crisis nin eso, pero é unha parte importante de eso, é decir, como por exemplo pois gestionar os servicios de outra forma. Nos ahora estamos vendo que se van a otorgar as pistas de pádel tamén a unha empresa, é decir, a nos non comulgamos con esa política. Entonces nos parecenos que sería un sistema de aforro que se gestionaran directamente ou a través dunha empresa de servicios pois os grandes servicios que ten o concello, non? E sería unha forma de aforro, é decir, por poñer un caso, pois por exemplo, prescindir da asesoría xurídica externa. Ahora convocouse unha plaza de técnico de administración general especialista en urbanismo, é decir, que é un abogado, unha persona que xa se supón que tal, pero seguimos aínda dependendo desa asesoría externa. É decir, nos parecen que son gastos que hai que depurar. Parecenos que habría que meter o cepillo, non o cepillo da iglesia, senón o cepillo do carpinteiro, o cimbrón, é decir, hai que nos planos de austeridade hai que acometer as cuestións e darlle un impulso ás cuentas do concello, aínda que a veces pues, sean dolorosos ter que prescindir de certas prebendas. Polo tanto, nós non estamos en contra de que se fagan cousas nos locais sociais, evidentemente, pero tiña que ser financiadas a través de un plan de austeridade e non a través dunha petición dun crédito que dobla a deuda que xa tiñamos. Polo tanto, nos amosámonos totalmente en contra. Bueno, Xavier, pásanos xa un minuto. Temos que deixarte. Pois nada. Sei que quedan asuntos aínda no tinteiro. Só un saludo, se me permites. Se me permites, un saludo que vai a ser a Festa dos Vellos e dar un ánimo e nada, a ver se nos ven bo día e que o pasemos ben. E tamén, unha adhesión aos veciños de Lema que están pedindo cousas por unha estación depuradora que teñen aí na propia parroquia, por unha estación de bombeo e que, bueno, que necesitan uns servicios que son evidentemente básicos e elementales. Hasta outro momento, moitas gracias. Buenos días. Hasta sempre, chao.